2056 18 दिसंबर 1999 प्रातः लगभग 8:30 बजे मोहन बगान मैदान कलकत्ता राम पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण आप कोई भी प्रश्न पत्र दें कोई भी पत्र लिखे कहीं भी लिखे तो कम से कम 3 बार कहा मैंने भगवान का नाम ऊपर जरूर लिखे तो भगवान के नाम बिना पत्र ठीक बढ़िया नहीं होता हो भगवान के स्मृति से सब काम ठीक होता है कोई भी काम किया जाए आज मैं भगवान को याद करूं आज भगवान को भूल गए और कहीं कहीं ऐसे मैंने पढ़ा कि प्रस्ताव में पास नहीं हुआ भगवान का नाम लेना प्रस्ताव पास नहीं हुआ इस वजह नाम नहीं लिखते तो इस वजह आपके प्रस्ताव पास हो गया तो आप जानो मैं ये प्रस्ताव नहीं मानता भगवान का नाम तो हरे को देना चाहिए क्या प्रस्ताव पास हो रोटी नहीं खाओगे प्रस्ताव पास हो पानी नहीं पियोगे क्या प्रस्ताव पास हो श्वास नहीं लोगे तो इनसे ज्यादा आवश्यक है भगवान की स्मृति अन्न जल आदि से बढ़िया स्मृति भगवान की आपके जीना है इनसे बढ़िया है भगवान की तो हरेक कान में भगवान को याद करो तो इसे आपको पता लगता है कि जब आप पत्र लिखते हैं तो उसमें भगवान का नाम लेकर के लिखते हैं तो और समय करते हुए भगवान को याद करते हैं हमारा विश्वास कम होता है भाई क्या करें आप क्षमा करेंगे हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं क्षमा करेंगे पर इतनी प्रार्थना मेरी जरूर है कि भगवान का नाम करो भगवान को याद करके करो सब काम ठीक होगा भगवान के स्मरण करने से सब काम ठीक होता है यथा तरोर मूल निशेषण तृप्यंते तस्कंद भुजो पुशाखा प्राणोपहारा चयनी तथा सर्वारणम अच्युतेज्या भगवान का पूजन करने से सर्वारण हो जाता है जैसे जल वृक्ष के जड़ में वृक्ष के जड़ में वृक्ष के मूल में पानी डालने से खाद देने से वृक्ष हरा भरा हो जाता है और एक मुख में अंदर जल देने से सब इंद्रियां और शरीर तृप्त हो जाते हैं इसी तरह से भगवान के याद करने से संसार मात्र को तृप्ति होती है संसार मात्र की सेवा आप कहीं नहीं कर सकते कम से कम भगवान को याद करो दुनिया मात्र की सेवा हो जाए तथा सर्वार्णम अच्युतेज्या भगवान का पूजन करने से दुनिया मात्र की तृप्ति होती है बड़ा भारी महत्व है दुनिया मात्र की सेवा करो अनंत ब्रह्मांडों की सेवा करो वो कुछ होती है भगवान ही याद कर देना, केवल भगवान को याद कर देना, निहाल हो जाओगे। ये सब भूलो मत भाइयों बहनों, आपसे प्रार्थना है। मैं तो आजकल विशेष बात यही कहता हूँ, कभी कभी मन में आता है कि शायद आप उकता जाएंगे कि समझ एक एक बात क्या कहते हैं, परंतु इस बात की बहुत आवश्यकता है। पत्र लिखते समय भी भगवान की याद नहीं करते तो भोजन करते कैसे याद करोगे, स्नान करते कैसे याद करोगे, हरे काम करते भगवान को याद कैसे करोगे, कैसे विश्वास है आप भगवान याद करोगे। अरे भगवान को याद नहीं करोगे तो क्या करोगे आप मामूली बात मत समझो। कृपानाथ ऐसे करो, कोई पत्र लिखो, कोई काम धंधा करो, पहले भगवान को याद करो। सूर से हम जा रहे थे एक ब्रह्मचर्य आश्रम में, लारी पर चढ़े तो लारी चलते ही हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कहा, कह करके बोले ये बात मेरे को मालवीय जी से मिली। मालवीय जी ने कहा हनुमान कृपा रखते थे तो हनुमान एक बढ़िया बात बताऊं। हाँ बताओ महाराज। बहुत बढ़िया बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। हाँ महाराज को मेरी माँ की बताई हुई बात है, ऐसी बढ़िया बात है। हाँ महाराज कहो ऐसी उत्तम बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। हाँ महाराज सुनाओ कि बहुत ही बढ़िया बात है। बहुत बढ़िया करने में समय ले दिया काफी कि बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, मेरी माँ की बताई हुई है। मालवीय जी मदन मोहन जी मालवीय जी कही कि मेरी माँ की बताई हुई है, ऐसी बढ़िया चीज है, हनुमान तेरे को बतावे। हाँ महाराज बताओ, कहीं भी जाना हो तो भगवान का नाम लो। अरे वो क्या मेरा अनुभव है, विश्वविद्यालय बनाया, जहाँ भगवान का नाम भूल गए वहां मेरी सफलता नहीं हुई। अरे भगवान का नाम लिया उनसे सफलता हुई, मेरा अनुभव भी है। ये बढ़िया बात है भगवान को याद करना। तो हम लोगों में वो बात सुनने से ऐसा आदत हो गई है, मोटर से मोटर नारायण नारायण नारायण नारायण आ जाता है भगवान की कृपा से। आप इस तरह से याद रखो तो ये बात सार बात है, व्याख्यान की सार बात है। भगवान को याद रखो, कोई काम करो, हरे काम है भगवान, भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। अरे स्मृति सर्व विपद विमोक्षण, भगवान की स्मृति संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली है। इस वास्ते भगवान को याद करके काम करो। लिखने बैठो तो भगवान का नाम पहले लिखो, ये पक्की बात धारण करो। मेरी कृपा करो मेरे पर कृपानाथ, आप कृपा करो, आपका भला मेरा भला दुनिया का भला है, यह नुकसान नहीं है, नुकसान नहीं, किसी तरह का नुकसान। अगर नुकसान होता तो आप बता दो भाई नुकसान हो, आपके प्रसाद में पास नहीं हो तो भी ये तो कृपा करो। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है बहनों माताओं से भाइयों से, सबसे पहले भगवान को याद करो फिर से काम करो। पूछा गुरु दीक्षा लेने के बाद अगर ये अनुभव करते हैं कि गुरु का आचरण और उसकी दृष्टि स्त्रियों के प्रति सही नहीं है और ये बात सत्य भी साबित हो जाए तो गुरु का मंत्र जाप करना चाहिए या नहीं, एवं गुरु का त्याग करना, क्या गुरु का त्याग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और क्या दूसरे को गुरु बना सकते हैं? मैं कहूँ जरूर नहीं बनाओ। आजकल गुरु बनाने में भाई कोई गुरु जन हो तो पाप करना, मेरे को आजकल अच्छे गुरु दिखते नहीं है। गुरु मत बनाओ आप, कृष्ण मंदिर जगत गुरु, जगत गुरु भगवान कृष्ण और मंत्र उसका गीता, गीता मंत्र है, भगवान कृष्ण को गुरु बनाओ। आप गुरु के फेर में मत पड़ो। सनातन जी ने पुस्तक में दो जगह तीन जगह ऐसा ऐसा या गुरु मिल जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, गुरु मिल जाए तो बड़ी आफत हो जाएगी, तुम्हारे बाप पाप मन बाप महान आफत हो जाएगी। ऐसे देखिए गुरु मिल जाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो मेरी प्रार्थना यह है, आप गुरु मानो तो भगवान को मानो, कृष्ण मंदिर जरूर, और भगवान से कह दो आप मुझे संगत गुरु भेजो महाराज, मैं तो अपने गुरु की परीक्षा कर नहीं सकता। चेला बनता है गुरु की परीक्षा कैसे करेगा, परिकल्पना नहीं कर सकता। इतनी बात है, आप गुरु मत बनाओ, नहीं बनाने से दोष लगेगा वो मेरे को दे दो, दोष मेरे को आप छोड़ जाओ, आप बस मेरे में निरापद हो जाओ, कृपा करो। गुरु और लिप्त से कार्य कार्य मजानत उत्पथ प्रतिबंध से परित्यागो विधीयते, शास्त्र का वचन है। गुरु और लिप्त गुरु को जिसके अभिमान होगा और कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, स्वयं जिसका आचरण अच्छा नहीं है, ऐसे गुरु का त्याग कर देना चाहिए। ऐसे शास्त्र व्यवस्था है, वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी के लिए कह दिया। इसी वास्ते गुरु परित्याग भी दिया गया विधान है, आप त्याग कर दो पाप नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं, निश्चिंत हो जाओ आप। वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी के वचन है, गुरु लिप्त से कार्य कार्य मजानत उत्पत प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते, परित्याग विधान है, त्याग करो बिल्कुल, पाप नहीं लगेगा, अच्छा रास्ता मिलेगा, यही प्रार्थना है। आप कहते हैं कि टीवी वगैरह ये नहीं देखना चाहिए, पर आजकल तो कई संतों के प्रवचन टीवी पर होते हैं, अब उनको भी देखें कि नहीं देखें? देखो भाई मेरी बात सुनो, मैं विरोधी नहीं हूँ परंतु विरोधी हूँ। शास्त्र की बातें आती है वो देखने में भी नास्तिकता पैदा होगी, क्योंकि टीवी पर दिखते हुए जनाने वाले जिनसे लोगों की रुचि ज्यादा हो इस दृष्टि से वे लिखते हैं, सत्य की दृष्टि से नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। लोगों की दृष्टि हो तो उसमें महत्व है, पुस्तक में महत्व है तो नास्तिक हो जाएंगे। किसी सच मन है, टीवी की सच मन है, पुत्र की सच मन है, तो दोनों चलो। असली नास्ता की असली पैदाइश है, असली अच्छा इतिहास उसको बहुत कम जगह अच्छे लिखते हो, लोगों की रुचि ज्यादा होती हो, और गंदा गाना बीच में आता ही है, विज्ञापन आते ही है, ये जिन्होंने देखा है उन्होंने सुना हुआ है, मेरे भी देखा हुआ है, मेरे काम में कम पड़ता है परंतु देखा हुआ है। हाथियों की मान्यता की फिर देखी मैंने, सांपों का माल नहीं कहता, सावी का माल हो, हाथी मत कर मारो, जंगल भी निषेध किया है कि हाथी को मत मारो, हाथी बहुत कम रह गया जंगल में, सांप बहुत कम रह गया, सागरों मत मारो, ऐसा टीवी वाला मैंने कहा है। टीवी लिखने में कई कई बातें ऐसी है, सच्ची बातें बहुत कम आती है, ऐसे आदमी कम है। आप भी विचार करो, सुनने वाले कब आदमी, आप जब इतने आते हैं या भी अगर टीवी बताई जाए तो भर जाएगा, ये भवन खाली पड़ा है। सच्ची बात, ठीक बात, कल्याण की बात सुनने वाले आदमी बहुत कम है। गुरु का त्याग कर देना बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ा पतन होता है, बड़ा भारी पतन होता है। गुरु कैसा बनाना चाहिए, अभी पुस्तक लिखी है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, गुरु विषय लिखे। के बिना कल्याण नहीं होता क्या, ऐसी पुस्तक है मेरे लिखवाई हुई है, उसको आप पढ़ो, फायदे की बात है, लाभ की बात है, ठीक तरह से उसको पढ़ो, अच्छी तरह से, बड़ी सारी पुस्तक है। कृपा करो कृपानाथ, बहुत धोखा होता, बहुत धोखा होता, बहुत धोखा है। एक आपके प्रवचन में ये बात आती है कि जातक हो ये माताएं बहने दूसरे जगह जाकर काम न करें, अपने घर की शोभा है वो घर में ही रहे, परंतु जिसका पति कमाता न हो, निर्वाह नहीं होता हो, ऐसी स्त्री को क्या करना चाहिए, कमाने के लिए जाना नहीं चाहिए क्या? वो करे तो लड़कियों को पढ़ाने का काम करो, छोटी लड़कियों को पढ़ाने का काम वो स्त्रियों करो, दूसरा काम स्त्रियों के लायक नहीं है। स्त्री का हृदय कोमल होता है, हरेक जगह नौकरी करे तिरस्कार मिलता है, अपमान मिलता है, फटकार मिलती है, वो स्त्री सह सकेगी नहीं। आजकल ही पड़ता है कि नौकरी करो, पर तो वो स्त्री अब सह नहीं सकती। हृदय पुरुष सह सकता है, कठोर हृदय होता है, मैनों माताओं का हृदय कोमल होता है, भगवान ने कृपा कर दिया है। बाद सुनो, काती नहाने में छोरा ज्यादा नाम है सूर्या, सत्संग में जाने में छोरा ज्यादा है सूर्या। आप जब निशान करिए, देखो आप अनुभव, मैं बात करता हूं उसे अनुभव कर, देखो आप लड़के सह लेंगे, लड़कियां सह नहीं सकेंगी, आचरण ठीक रहना मुश्किल है। इस वास्ते मेरी तो प्रार्थना ये है, घर में कैसे रहे पुस्तक पढ़ो, घर में कैसे रहे पुस्तक बहुत गृहस्थ में कैसे रहे बहुत स्वीकार करी लोगों ने, बहुत जल्दी जल्दी लग पड़ी थी छपकी हुई पुस्तक को पढ़ो, गुरु के विषय में दुर्विषय, गुरु के विषय में भी पुस्तक लिखी है और गृहस्थ में कैसे रहे ऐसे पुस्तक लिखी है, दोनों पुस्तक आप पढ़ो। कृपा करो कृपानाथ, सब बातें अभी कह नहीं सकता मैं, लिखी है वे पढ़ो आप, फायदे की बात है, लाभ की बात है। गृहस्थ में कैसे रहे पुस्तक बहुत जल्दी जल्दी लाखों की प्रति छप गई है, इतने लोगों ने प्रश्न की है उसको, और ये गुरु की तो भी अभी छपी है। इस वास्ते कृपा करो कृपा ना, दोनों पुस्तक पढ़ो, दोनों विषय पुस्तक पढ़ो, फायदा होगा। कोई ठंडी ऐसी नहीं है, दोनों बातों को याद रखो, दोनों बातों गुरु के विषय में और गृहस्थ में कैसे रहे इस विषय में, स्त्रियों के कैसे में, ये मैं बातें लिखी है, दो पुस्तक है वे पढ़ूंगा, फिर आपको अच्छी लगे वैसे करना, नहीं अच्छी लगे छोड़ देना, मैं कहता हूं उसमें मैं ऐसी बात लगे छोड़ा पूरा करो, अच्छी लगे छोड़ दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, परंतु विचार जरूर करो। मैंने विचार किया है, संतों ने सुना है, स्वयं विचार किया है, फिर लिखा है मैंने, तो अपनी दृष्टि में ठीक लिखा है, फिर भी पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ दो। प्रार्थना, आपके प्रवचन से हमारे ये दृष्टि है कि वास्तव में परिवार नियोजन एक बड़ा अपराध है, बड़ा भारी अपराध है, परंतु परिवार नियोजन की इच्छा न तो पति की है न पत्नी की, दोनों की नहीं है, परंतु दूसरे परिवार वाले और अपने परिवार वाले बार बार बार बार परिवार नियोजन के लिए प्रेरणा देते हैं, तो इसका दोष किसको लगेगा, फिर अंत में करवाना ही पड़ता है, वो कराने वालों को लगेगा लगेगा लगेगा, और करवाया उनको उनको भी लगेगा और प्रेरणा करने लगेगा। दोष ये नहीं है कि दोष छोटा है तो कई आदमी करेगा तो थोड़ा हो जाएगा, ये नहीं होगा, दोष है छोटा, आदमी घना हो गया तो पद थोड़ा होगा, ऐसी बात नहीं है। पाप तो थोड़ा है आदमी हो गया घड़ा तो पति थोड़ा तो आवेगा, ये कभी नहीं है, कभी नहीं है, कभी नहीं है कायदा। पाप का काम बड़ा खुला है, संपूर्ण महान पापी महान दोषी बनेंगे बनेंगे बनेंगे बनेंगे। अरे यही नहीं, आपकी दो चार पीढ़ी के बाद में रोगे रोगे रोगे, पर हाथ की बात नहीं, इस घाटे की पूर्ति हो नहीं सकती। कैसे होगी आप बताओ, इतने बैठा बताओ कोई इस घाटे की पूर्ति, जो संतान नहीं होने देना कि घाटा है, इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी। खूब अध्ययन कर कहता हूं मैं, स्थिर करवाती कहता हूं, इस घाटे की पूर्ति कैसे होगी। हिंदू समाज का नाश होगा, विशेष हिंदू समाज में विशेष है, हिंदू समाज में ये विशेष अपनाया है हिंदू समाज ने, इसने मुसलमान समाज नहीं अपनाया है, ऐसा ईसाई नहीं अपनाया है जितना हिंदुओं ने अपनाया है। हिंदू घंटे घंटे ही है, इस हिंदुओं के मुसलमान बन गए, हिंदू बहुत से लाखों के विसादात में जैसे यहूद बन गए, जैसे बांध और बन गया ईसाई लाखों की तादाद में, और इसने पैदा बंद कर दी। हिंदुओं की दशा क्या होगी, आपके कोम कायम रहना मुश्किल है, इतना बड़ा भैया अनर्थ है। इसमें अनर्थ किस बात को लेकर के है, मेरा विषय संसार बढ़ाना घटाना नहीं है, मेरा विषय आध्यात्म उन्नति। आध्यात्म उन्नति जैसे हिंदू समाज में है ऐसी मैंने देखी नहीं है। कई भाई का अध्ययन है तो मेरे को बताओ एकांत में, मैंने खूब पूछा है, अध्ययन किया है, आध्यात्मिक उन्नति जैसे बताई ऐसे दूसरे बताई है, बड़ी भारी हानि है, बड़ी भारी हानि, जिस हानि की पूर्ति हो नहीं सकती, असंभव जैसी है। दहेज प्रथा भी इसमें कारण है। अभी तक छोरा ज्यादा है सोनो ज्यादा है तो भी सोरी वाले में वो दहेज वाले तंग करते हैं कि तरह का खर्च करोगे, ये आपकी बहुत बड़ी भारी गलती है। अब बेटे के साथ रहा धन निहाल करेगा आपको, आपकी जैसी हुई है, पैसा जो शुद्ध हृदय से आएगा वो आपको कल्याण करेगा, दुख देकर आया हुआ पैसा शांति नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा। पुराने जमाने में पीढ़ियों तक लखपति करोड़पति रहते थे, आजकल थोड़े दिनों में खत्म हो जाते हैं। अन्याय उपार्जित वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, अधिक से अधिक 10 वर्ष बताया है, अन्याय पूर्व पया आयो पैसा 10 वर्ष में प्राप्त त्रेकादशे समूल से भी निश्चित मूल सहित खत्म होता है। अन्याय से आया पैसा इस दहेज पड़ता है, बहुत खराब है। इस कारण से आज सोरिया को गर्भ गिरा करके नष्ट करते हैं। अब कुछ सेहत किया है परंतु बहुत कम है, परिवार नियोजन बहुत खराब है। आप कृपा करो, कृपा मेरी बातों से नुकसान होता होता बताओ तो दूसरी भी नुकसान नहीं, इसमें भी नुकसान नहीं है, मेरी बातें नुकसानदायक नहीं है, क्यों मैंने ऐसे महात्मा से सुनी है, ऐसे शास्त्रों से सुनी है, ऐसे विचारकों से सुनी है, वो बातें कहता हूँ मैं मेरी मनगढ़ंत बात नहीं कहता हूँ, संत महात्मा की बात है, संतों की शास्त्रों की उपनिषदों की वेदों की उन बातों को कहता हूँ, वे हमारे लिए लाभदायक है, इसमें संदेह नहीं है। विश्वास कृपा करो, पर्याय नहीं होगा, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, बिल्कुल। लोग मेरी बात सुनते नहीं है, मत सुनो। एक देश में लड़ाई हो रही थी, एक महिला घोड़े पर चढ़ी हुई, वो मना कर रही है, मना करने में एक ही थी, नतीजा बहुत खराब निकला। उस मना ने क्या कहने वाले एक एक एक स्त्री घोड़े पर चढ़कर बात कह रहे थे कि लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई करी नुकसान हुआ, इस बात ने मैं तो निवास कह रहा हूँ आप मत करो, और नहीं मानो तो अभी आप भोगोगे, आप खुद रोगे, आप मैं दो चार फीट बाद में देख रहा हूँ गर्भपात के लिए अवचेत हो गया है, कुछ चेत हुआ है। विदेशों में पहले ये बात चली, अब वे रोते हैं और वे छुट्टी दी है। वो पुस्तक है ना, एक हमारी दिखी हुई, क्या था वे? देश की वर्तमान अवस्था और उसका परिणाम। देश की वर्तमान अवस्था पढ़ो, अपने दूसरे देशों में जिनके चार पांच लड़के हो जाए उसको सरकार की तरफ से इनाम मिलता है, पुस्तक देते हैं, उन्हें टैक्स माफ कर देते हैं। जिनके लड़का ज्यादा हो उसको अब सेहत गया है, अब रोते हैं। ये दशा हो गई आप हिंदुओं की, मानते हो नहीं भी, मेरी पुस्तक तो पढ़ो। देश की वर्तमान दशा और उसके भावी परिणाम ऐसी पुस्तक है। अरे गुरु बनाए हुए कल्याण नहीं हुए, ये बात कैब ये लिखी है मैंने, और इंग्रेस में कैसे रहे तीन पुस्तक है लिखी हुई है, ये पढ़ो तो सही आप, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ की बात है। आप पढ़ो, पढ़कर देखो, सस्ती पुस्तक सस्ती मिलती है, दूसरी पुस्तक बाजार में मिलती है उनकी अपेक्षा सस्ती मिलती है। ऐसी पुस्तक गीता प्रेस में, कृपा कर देव, कृपा नाथ बहन भाई सब आपके कल्याण की बात है। नारायण नारायण नारायण, अब क्या सुनाओ बताओ, बोलो। हमारे मन में तो एक बात विशेष आती है, बार बार कहता हूं, बार बार भगवान की याद रखो। एक भगवान की याद रखने से सब काम सिद्ध होता है, हरेक काम में भगवान को याद रखो। अभी आजकल कुछ दिन हो गया, महीना हो गया है, वर्ष हो गया, मेरे मन में जैसी है कि भगवान के विमुख होने से सब दोष आते हैं। सन्मुख हो जीव मोई जब ही, के जन्म कोटि अग्नाशय तब ही, सन्मुख हो जीव मोई जब ही। अनेक जन्मों के करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं भगवान के सन्मुख होने से, और भगवान के विमुख होने से तेरे पाप आते हैं। अंधेरा है, विमुख भगवान विमुख होना अंधेरा है, सन्मुख होना प्रकाश है। तो भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। इस वास्ते पुस्तकों के लिखने में, कागज के लिखने में भगवान को याद करो। मैंने पढ़ा है पुस्तकों में लिखा है कि भगवान की याद करने के बाद प्रस्ताव कर गया, इस वास्ते याद करना छोड़ दी। प्रस्ताव लिखा, सभा ने बताया, सभा ने कह दिया नहीं नहीं नहीं नहीं का प्रस्ताव ज्यादा आ गया, याद करना छोड़ दिया। लेख लेख थी याद, पुस्तक में देखा, पुस्तक में नाम करा उसी तरह मैंने पढ़ा है। ये पछतावा होता, पछतावा लोग क्या करें, हमें पछतावा हुआ। एक व्यक्तिगत है, कोई ऐसा पछतावा नहीं कि पानी पीना छोड़ दो, अन्न खाना छोड़ दो, श्वास लेना छोड़ दो, भगवान को याद करना छोड़ दो। प्रस्ताव पास हो गया, विश्वास तो ऊपर नाम नहीं लगा का, मैंने खुद पढ़ा। इस बात आपसे कह रहा है, ये प्रस्ताव की बात नहीं है। जैसे अन्न और जल आपके लिए उपयोगी है, उससे ज्यादा भगवान की याद करना उपयोगी है। अन्न और जल दोनों आपके उपयोगी है, इससे ज्यादा उपयोगी अन्न और जल आपके शरीर तक है, शरीर तक, शरीर से गाड़ी नहीं है भगवान याद का परलोक में, शरीर तक नहीं है, भगवान को याद करना बहुत ऊंचा है। परंतु प्रस्ताव को दिया, प्रस्ताव को दिया, क्या बात हुई याद। मेरी प्रार्थना है भगवान को याद रखो, एक भगवान को याद रखो, सब काम ठीक हुआ, सब ठीक हो जाए। शंका हो तो बोलो, इसमें भगवान की याद रखने में हानि होती हो तो बताओ, प्रश्न करो, खुल गो, हानि नहीं फायदा ही फायदा, फायदा ही फायदा। अन्न जल है जरूर शरीर के लिए, ऐसे स्वयं आपका मेरे लिए भगवान है। अनंत जन्मों के लिए सदा साथ में भगवान है। हमारी बात तो यह है भाई, भगवान को याद करो। अपने माँ बाप को छोड़कर लोग काम नहीं करते। आप रेलवे के आदमी हो जाते हैं, आप बैंकों के आदमी होते हैं, आप खेतों में काम करते हैं, आप फैक्ट्रियों में काम करते हैं, पर माँ बाप को अपना मानते हैं, बाप को अपना मानते हैं। इस तरह से आदि बाप भगवान है हमारा, आदि में पहले में भगवान है ईश्वर। अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुख राशि, गोस्वामी जी ने कहा ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ईश्वर का अर्ष है। वे साप है, पिछु है, वृक्ष है, जर्जर है, थर्सर है, नवसर है, जराज है, स्वेदज है, अंडज है, अद्विज है, जो है सब जीव ईश्वर का अर्ष है। उस परमात्मा को, परमात्मा परम पिता परमेश्वर है, उसको याद करो। भगवान याद करने में बड़ा लाभ है, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है, बहुत लाभ है। जिन्होंने याद किया है उनकी अवस्था बदल गई, उनका जीवन बदल गया, वे संत हो गए, वे महात्मा बन गए, तत्व के हो गए, प्रेमी बन गए, भगवान गए। भगवान के याद लाभ ही लाभ हुआ है, नुकसान हुआ तो बताओ कोई। इस वास्ते भगवान को याद रखो। और भगवान हे नाथ भूलू नहीं, हे नाथ हे मेरे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं। अभी नई लाइट से भी उसमें आया है, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु भूलू नहीं। ऐसी प्रार्थना करो, सब लोग याद करो, सब चिंते सुनने वाले सबसे प्रार्थना है भगवान को याद करो। बहुत लाभ की बात है। मैंने जो बातें कही है अपनी जान में मैं ठीक कही है। अब भूल दो आदमी से होती है, मेरी भूल तो माफी कर दो, क्षमा कर अंदर मांग लेता हूं, और दोष में तो बताओ इनमें सुधार करें। और भगवान को याद करने में लाभ ही लाभ है, आपके नुकसान नहीं है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम्, संपूर्ण तरह की विपत्तियों का नाश करने वाली भगवान की स्मृति है। हरि स्मृति सर्व विपद विमोचनम्, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली, सब दुखों का नाश करने वाली, सब आनंद देने वाली, सन्म हो जीव हो जब ही जन्म कोट अग्नाश है तब ही सन्मुख मान के होते ही पापदश हो जाते हैं। सूर्य के सन्मुख होते ही प्रकाश हो जाता है, पीठ देते ही छाया आ जाती सामने। ऐसे भगवान को बुझा देने से अंधेरा होगा है, और भगवान याद करने से प्रकाश होगा। आपके सबके लिए बड़े लाभ की बात है, बड़े भाई लाभ की बात है। इस बात से भगवान को याद रखो। बताना मालवीय जी ने कहा हनुमान प्रसाद जी पोद्दार को कि मेरी माँ की बताई हुई बात है, बूढ़े माता पिता कितनी कृपा करते थे, भगवान को याद करो, कहीं कोई काम करो भगवान को याद करो। मालवीय जी ने कहा है उनके दो इष्ट थे, एक तो भगवान को याद करना, एक गजेंद्र मोक्ष का पाठ। बेलायत में इंग्लैंड में गोलमेज स्थान है, गोलमेज है, उसमें गए थे बिलायत में, यहां से तो बड़ी उधर पड़ गई है, गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया, उन पाठ करने से बुद्धि सद्बुद्धि पैदा हुई। मालवीय जी ने यह बात लिखी है कि मैंने देखा है कई दफे नमस्कार करे मेरा कार्य सफल हुआ, और नमस्कार नहीं किया कार्य सफल नहीं हुआ। रामायण की कथा में लंका कांड में कथा आती है, लक्ष्मी जी के भगवान लगा है, उनने लक्ष्मण जी भगवान का नाम नहीं लिया। आप कथा पढ़ रहा हूं, और जो भगवान को याद किए लक्ष्मण विजय करिए। कथा पढ़ा, कथा पढ़ना रामायण में। लक्ष्मण जी खास राम जी के भाई है, पर वो याद नहीं किया तो पढ़ लगा। कथा पढ़ना कल, अभी भूल जाए तो कल बता दे रहा भाई, हमारे तो बहुत वर्षों में पड़ी हुई बात कहता हूं। भगवान की आज्ञा देकर कहे सफल हो गए, भगवान को भूल गए वहां बैसी हुई। यही हनुमान जी महाराज हुई, हनुमान जी महाराज जब गए संजीवनी लाने के लिए, चले ऊपर बंधन सुत बल भाखी। क्या आरंभ में कहा, चले वो प्रबंधन सुत बल बाकी, बल ज्यादा ये लिया था वो मैं जो पहले कालने में मिला, फिर भरजी के द्वारा बाढ़ लगा। भगवान को याद करके अपना बल ये हुई, ऐसा भगवान को याद करके संकट कोई नहीं आया, सब संकट दूर हो गए। परमेश्वर नगर की जय सब काजा, हृदय राख को राजा, परमेश्वर नगर की जय सब काजा। लंकनी ने कहा, लंकनी ने यह कहा कि बिकल होश जब कभी मैं मारे, तब जाने से नजर संहारे, संपूर्ण संपर्ण नाश हो जाता। रामायण में इतिहास में बात आती है, भगवान को याद करने से विलक्षित हुए, लक्ष्मण से खुद के बाढ़ खुद के परिवर्तित हो गए, भगवान को याद नहीं किया। प्रबंधन सुतबल भाखी, मैं लिया तो अब भी लिया तो अब भाई आता वैसा करूंगा, पहले काल नहीं मिला। फिर लक्ष्मण फिर भरजी के द्वारा बाढ़ लगा। अब रामायण पढ़ कर देख लो, बता भाई तेरे को याद होते याद है ख्याल किया नहीं किया है, फिर पढ़ देख लो। अरे भगवान को याद कर गए, मेरे दादू मार करा है रामायण में देखो। ये तो बात आप देखते हो, हनुमान जी महाराज गए और चले ऊपर बंधन सुत बल बाकी, तो सुपय मन याद नहीं है तो पहल पर काल नहीं मिला। पैसा होता भरजी, भरजी के द्वारा बाढ़ लगा मुझे, फिर भगवान को याद करके चले तो कौन ठीक हुआ। पहली बार जब चले हैं तब आयुष मांगी राम पही अंगदादी कपि साथ, राम जी से केवल आज्ञा मांगी प्रणाम नहीं किया। लक्ष्मण चले क्रुद्ध हुई मान सरासन हाथ, अब यहाँ से रवाना हुए फिर इनको शक्ति लग गई। और जब वे दोबारा गए हैं कई वर्षों की बात है, आश्रम में मैं गया था, आश्रम में गया तो वहां मैंने कहा भी काम करो तो भगवान को याद करो, ऐसी बात कही। सुबह का वक्त था, आदमी थोड़े थे, भगवान को याद करो। तो लोगों ने कहा कि अभी जवाहरी लाल जी आए थे यहाँ, जवाहरी लाल जी को किसी ने नमस्कार कर लिया, जवाहरी लाल जी को मारी उसके जोर से और कहा कि मैं गांधी जी को अच्छा समझता हूँ और नमस्कार कभी नहीं करता मैं। ये जवाहरी लाल जी ने खुद ने कहा ये लोग कि मैं जो गांधी जी को बड़ा समझता हूँ और नमस्कार कभी नहीं करता, नमस्कार करने से हानि होती है, पराजय होती है। तो मैं आप कहना है किसे कहना करे, ये मेरे सामने प्रश्न आया, मैंने उत्तर दिया वो भी सुन लो। मैंने कहा मैं कहता हूँ और ये जवाहरी लाल जी कहते हैं, दोनों कह रहा मैं हो गए तो जवाहरी लाल जी कहना मानो, मेरा कहना नहीं जवाहरी लाल जी मानो, पर शास्त्र कहता हो तो मेरा और दोनों का मान करके शास्त्र ही मानो, ये उत्तर दिया मैंने। मेरा कहना हो जवाहरी लाल जी कहना हो तो जवाहरी लाल जी कहना मानो, मेरा कहना मत मानो, पर शास्त्र कहता हो तो सब कहना मानो। महाभारत का युद्ध हुआ, भीष्म का 43वां अध्याय, भीष्म पर्व का 43वां अध्याय, 43वां 4-4-3 उस अध्याय में महाराज युधिष्ठिर सब युद्धों की तैयारी हुई, 42 पूरी हुई गीता, यत्र योगेश्वर कृष्ण 42 समाप्त हुआ है 43वां अध्याय। उसमें महाराज युधिष्ठिर पैदल होकर के और कौरव बैठा में जा रहे हैं, लोगों में हल्ला हो गया, और कौरव पढ़ना कौरव सेना के कहने लगे, अरे धिकार है राजपूत होकर के शरण जाता है, विरोधन के शरण जाता है, डर गया, बलवंत हो गया, चुपचाप जाते हैं, बोल रहे कुछ पीछे भीमसेन भी है, नकुल सहदेव ये भी, अर्जुन भी साथ में ही, पीछे कृष्ण भगवान छऊ साथ में, भगवान साथ में थे। आगे जाते हुए उन्हें भगवान लोग कहने लगे, तो भगवान से पूछा युधिष्ठिर बोले बड़े भाई का कायदा थे, वो कायदा बड़े भाई से नहीं पूछा, भगवान से पूछा, भगवान का ठीक है ठीक है कर दो, ठीक है ठीक जा रहे युधिष्ठिर ठीक आ रहे, ऐसा कह कर गए और भगवान एक तरफ चले गए। भगवान गए कर्ण के पास, कर्ण को कहा तेरे को युद्ध करना है नहीं, कर्ण के जब गणना हुई तो सबको रति बताए, कर्ण को अदर अर्धति कहते भीष्म ने, तो भीष्म जब तक जिएगा तब तक युद्ध नहीं करूंगा, जब तक भीष्म जीता रहे तो युद्ध नहीं करूंगा मैं, मेरे को अदरथि कहा है, मैं तिरस्कार किया है। तो कृष्ण भगवान ने कहा निका बैठा क्या करेगा, हमारी तरफ आ जा, इतने इतने रस्ते पर हमारी तरफ, फिर वहां चला जाना भीष्म मिल जाओ तू, याद रावे राउरी भाया आप इधर में आऊंगा। ये भगवान लोग कर्ण के पास में और ये गए हैं भीष्म जी के पास में, भीष्म जी से आकर के नमस्कार किया कि दादाजी युधिष्ठिर आपके चरणों में नमस्कार करता है, क्या जय हो बेटा जय हो आप जय हो जाते जय हो जा। युधिष्ठिर चुप रहे, फिर सुखो थे बोल बोल क्या बोलता है, दादाजी आप सामने हो युद्ध करते हुए मेरी विजय कैसे हो गई, आपने आशीर्वाद दे विजय हो तेरी, सच्ची कहता है तू देवताओं में मनुष्यों में राक्षसों में कोई असुर ऐसा है नहीं जो मेरे साथ दो हाथ करे, अगर मैं धनुष देर खड़ा होता हूं तो कोई मेरे सामने नहीं आ सकता, तो आपने ये कहा कि जय हो तेरी कैसे कह दिया, कि ये उपाय है फिर पूछना अभी नहीं बताऊंगा, 9 दिन युद्ध हुआ, रात्रि में युधिष्ठिर ने कहा कि भीष्म जी के सामने तो दुर्योधन ने कह दिया आप पक्षपात रखते हो, भीष्म जी नहीं पांडव को तो मारूंगा नहीं, अपने रियायत करूंगा नहीं, कभी 10,000 योद्धा बार के कमर खोलूंगा कमर करता हूं, आज अच्छे अच्छे जवान है, 10,000 ढेला फोड़ो ढेला, 10,000 ढेला मुश्किल हो जाए जवानों की, तो ढेला तो गई 10,000 जो मरूंगा रोजाना कमर कसते तैयार हुए, अरे पांडवों को मानूंगा नहीं, उसके लिए भी दुर्योधन ने कहा वो भी बात एक कथा आती है, पहले ये कह दू तो पांडवों को नहीं मारूंगा और पक्षपात करूंगा नहीं, भगवान दो बार गए, दो बार, एक बार रथ लेकर के एक चाबुक लेकर के भीष्म के ऊपर, कैसा करता है भीष्म आइए आइए आइए महाराज आइए आइए, आज त्रिलोकी में मेरा दम हो गया, आपने मेरे पर श्रद्धा ले लिया, बड़ी कृपा करी भगवान का निर्भरा पिता पर, तो पृथ्वी कांपने लगी तो पृथ्वी पर खबर खबर बनती सर्व चलाऊंगा नहीं मैं ऐसे, और जाकर भीष्म जी के 9 दिन हो गए, 9 दिन रात्रि में कहा कि भीष्म के सामने जैसे रात्रि में चातुर्मास में अग्नि जगे उसमें तरंगे आते हैं जो जाते हैं पीछे आते नहीं, ऐसे भीष्म जी के सामने जाते हैं पीछे लौट नहीं आते, खत्म कर देते, भीष्म जी ने प्रलय कर रखा है तो क्या करे युद्ध करेंगे, तुम कहा गए तुम्हारा कहा है तुम्हारे वरदान, मैं तेरी जय हो ये कहा वरदान तो फिर बताऊंगा, तो रात्रि में गए 9 दिन रात्रि में जाकर के पूछा कि दादाजी आपने कहा था कि मैं मौत बताऊंगा बताओ, तो वह देख ये शिखंडी है ना पहले जन्म की स्त्री है, इस जन्म में स्त्री रूप से पैदा हुआ है, यक्ष धूणाकर्षण यक्ष करने से पुरुष बना है, इनको मैं स्त्री मानता हूँ, ये सामने रहे मैं सच नहीं चलाऊंगा, स्त्री को भी मैं सच नहीं चलाता, कभी स्त्री का तिरस्कार मैंने किया नहीं, स्त्री का स्त्री जाति का तिरस्कार नहीं करता मैं। मैं ये बात याद रखो, सिंगंडी का मनुष्य मरूंगा नहीं, मान मारे अर्जुन तो मैं मरूंगा, मरूंगा नहीं, उसे मछली काटने को मरता है, मरता है कोई सिंगंडी में उबाल नहीं है, वो वरदान दिया। फिर सिंगंडी सामने रख करके अर्जुन माने अनुदय से वे माना ने में माना सिंगंडी ना अनुदय से मैं माना ने में माना ने में नेम नेम शब्द है नहीं में नहीं है आधा बाण अर्जुन का आधा बाण है क्षण गाता है तो अर्जुन के बाण लगे। ऐसे अभिमन्यु ने युद्ध किया है, ऐसा जोर से बाण मारा गया, विष्णु जी खुश हो गए, अरे लड़का तू कौन है रे, तेरा परिचय बता, तेरा बाण बहुत बढ़िया होता है, बाण जोर से लगता है, तो बढ़िया बाण किस है तू, मैं कृष्ण भगवान का भांजा हूँ, कृष्ण भगवान से सीखा हूँ युद्ध धगे धंधे, वाह ठीक है तेरा बाण लगता है तो पता लगता है कितना जोर से बाण आता है, विष्णु जी खुश हुए। कैसी बात है महाराज, तो सबसे पहले विष्णु जी ने प्रणाम किया, प्रणाम करके चारों के पास में विष्णु जी के पास कर्ण के पास विष्णु जी के पास और द्रोणाचार्य के पास कृपाचार्य के पास और शल्य के पास चार पास गए। चार से एक ही श्लोक हुआ अदृश्य पुरुषो दासा दास स्वर्थो ने कश्य सतम महाराज बद्धो स्वर्थ कौरव ही कौरव में बधा हुआ मैं कौरव पक्ष रहूंगा, न्याय पक्ष अर्जुन का है पर कौरव पक्ष रहू, ये विष्णु ने कहा है। चारों ने कही एक ही श्लोक अर्थस्य पुरुषो दासा दास स्वर्थो ने कश्य यदि सत्यम महाराज बद्धो स्मर्थ कौरव ही युद्ध की आज्ञा लेकर आए। तो भीष्म जी के प्रणाम करने से युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध में अर्जुन की विजय हुई। तो भीष्म जी का कहना है इस वास्ते भगवान का कहना वो करो, मगर मेरा कहना करो ना कोई मजवार दाजी का किसा कहना भाग करो। युद्ध में दोनों सेना वही दुर्योधन भी जाकर नमस्कार कर सकता था, आज्ञा ले सकता था, युधिष्ठिर से नहीं करा है। बढ़ देना 43वां अध्याय पढ़ना, लिखा है नमस्कार करने से भगवान के याद करने से विजय होती होती है होती है। उसमें चले क्रुद्ध हुई बाण सरासन हाथ, ये कह के चले तब तो उनको बाण लग गया, और जब शक्ति वगैरह उनके लगी और उसके बाद उनको वापस संजीवनी दी तैयार हो गए तो फिर कहा रघुपति चरण नाय सिरु चले वो तुरंत आनंद मेघनाथ कुमार कर रहा है। तो भगवान की याद करने से आप देख लो तो हमें प्रसंग देखो, आप कागज लेते तो भगवान याद नहीं करते, भगवान याद करो। नारायण नारायण, अब भैया कीर्तन सुनाओ थोड़ा सा।